NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij een aardbeving op het Indonesische eiland Java zijn zeker 46 doden en honderden gewonden gevallen. Dat meldt de landelijke rampenbestrijdingsdienst. De beving had een kracht van 5,6. Het epicentrum lag zo'n 75 kilometer ten zuidoosten van de hoofdstad Jakarta. In de Turkse grensregio Karakamis zijn meerdere raketten terechtgekomen die vanuit Noord-Syrië zijn afgeschoten. Dat melden Turkse media. Er spraken van 2 doden en 6 gewonden. Een schoolgebouw, 2 huizen en een vrachtauto zouden zijn geraakt. Nederland en 6 andere Europese landen zien af van het dragen van de One Love aanvoerdersband tijdens het WK in Qatar. De FIFA heeft namelijk aangegeven dat de aanvoerder een gele kaart zal krijgen als hij die band draagt. In Oekraïne en Rusland ruzien over beelden waarop dode krijgsgevangenen te zien zouden zijn. Volgens Rusland werden de militairen door Oekraïne gedood toen ze zich al hadden overgegeven. Volgens Oekraïne deden de Russen alsof ze zich overgaven om de Oekraïners in de val te lokken. ANWB Verkeersinformatie. De A7, Duitse grens richting Groningen, is de komende uren nog dicht. Tussen Hoge Zand en de afrit Westerbroek. Dat komt door een ongeluk met een aantal vrachtwagens. Omrijden kan via Veendam en Assen over de N33 en de A28. En op de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam, is een ongeluk gebeurd op de Haringvlietbrug. Het verkeer gaat er langs via de vluchtstrook. Dat veroorzaakt file vanaf Willemstad. Het oponthoud is nu 10 minuten. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. De teleurstelling droopt eraf aan Europese zijde. Zelfs in de verlenging kwam er geen noemenswaardig akkoord uit de klimaattop in Egypte. Althans, niet in de ogen van de Europese landen. Geen aanscherping van de klimaatdoelen, waardoor de maximaal 1,5 graad aan opwarming niet langer haalbaar lijkt. Armere landen daarentegen waren wel blij. Er komt een fonds waar rijke landen geld in leggen voor de klimaatschade en juist voor de landen in de minder bedeelde delen van de wereld. Maar hoe groot, wie wat precies moet betalen en wanneer, dat moet allemaal later worden ingevuld. De EU onder leiding van commissaris Frans Timmermans dreigde eerder nog weg te lopen van de onderhandelingstafel. Onder het mom liever geen akkoord dan een slecht akkoord, maar arme landen in de kou laten staan, ging uiteindelijk een brug te ver voor hem. En dus is de vraag na 2 weken praten, touwtrekken en onderhandelen: wat heeft die top in Egypte nou precies opgeleverd? En wat zijn de consequenties van de gemaakte afspraken, ook voor ons en voor de rest van de wereld? Prins Jaime de Bourbon de Parme is klimaatgezant namens Nederland, zeg maar de man, het scharnier tussen de ambtenarij en de politiek. Net terug in Nederland zit hij tegenover me. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe groot is uw teleurstelling eigenlijk? Nou, behoorlijk. Laat het zo zeggen. Ik had niet hele hoge verwachtingen van de klimaattop. Ik wist van tevoren, had ik in andere overleggen gedurende het jaar China en andere landen gezien dat ze de 1,5 graad wilden laten sterven op deze kop. Ja. Zo leek het. En dat is niet gebeurd. Dus dat is in ieder geval een hele verdedigende kop hadden we. Dat is niet gebeurd. Maar we zijn ook geen stappen vooruit gegaan op Glasgow. En dat is een enorme teleurstelling. Juist. Met andere woorden, de verwachtingen waren al niet hoog gespannen. Maar de uitkomst is desalniettemin toch teleurstellend. Ja, elke stap maakt een verschil. Dus de COP's zijn allemaal stappen in een race om de klimaatdoelen te halen. Ja. En het klimaatprobleem is ons 3-4 stappen voor. En als we stil zouden staan, dat het gat tussen wat we moeten doen en het probleem veel groter wordt. Dus we rennen achter het probleem aan, maar we versnellen niet genoeg en we zijn het niet de baas. Nee, Timmermans zei liever geen akkoord dan een slecht akkoord. Waarom heeft hij dan toch getekend? Nou, omdat we niet weg konden gaan en het zuiden laten barsten. Ja, laten barsten. Dus we moesten ook solidair zijn. En we zaten al op een negatieve, omdat we natuurlijk bij de grootste uitstoters horen. Niet alleen Europa, maar ook de Verenigde Staten en andere westerse landen. Ja. En daarbij hebben we niet voldaan aan de verplichting in het verleden om 100 miljard per jaar aan klimaatfinanciering vrij te maken voor het zuiden. We zitten op 83 miljard. Mm. Dus daar is een vertrouwensbreuk. Dus we moesten ergens een stap vooruit maken en dit was deze. Is het een slecht akkoord of niet? Het akkoord staat nog van Glasgow. Dat is het goede. Maar de versnelling is er niet gekomen op duidelijke afspraken. Er zijn geen verdere verplichtingen. We hebben niet afgesproken om te pieken op 2025. Dus dat je daarna dus de daling CO2-uitstoot afbouwt. Correct. En drastisch ook. En we hebben geen tekst over uitfasering fossiel in de bredere zin gekregen. Ja. Maar dan is het toch eigenlijk een mislukking? Dan is het in ieder geval geen stap terug, maar zeker geen stap vooruit. Een mislukking betekent dat het niet meer verder kunt. We hebben volgend jaar weer een kop, ja. En daar richten we onze pijlen nu op. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Ja, er waren eerder ook nog geluiden dat de Europese landen zouden weglopen van de onderhandelingstafel. Hoe serieus was die dreiging? Ik denk dat het op mitigatie, dus op uitstootvermindering, dat een serieuze dreiging was. Wij hebben al een stap gemaakt om het zuidelijk deel van de wereld rond te steunen met een schadefonds. Mm. Maar dan moet er ook echt ambitie komen op 1,5 graden te behouden. Ja. Hoe groot was het? Waren de koffers gepakt en stonden ze al bij wijze van spreken op de aanpalende luchthaven? Nou, ik denk dat we als eerst een gebaar maken en zeggen: dit is onze last offer. En daar komt mensen niet tegemoet te komen. Dat Timmermans dat wel degelijk bedacht heeft. Hmm. Maar ik denk dat het ook deel van de onderhandelingstechniek is. Juist. Dus het was een dreigement, maar niet meer dan dat. Uiteindelijk bleek dat zo te zijn. Maar wel een serieus dreigement. Ik denk een serieus dreigement, zeker. U bent klimaatgezant. Wat is dat eigenlijk in de context van zo'n top? Nou, klimaatgezant ben je de diplomaat, dus het gezicht van de klimaatdiplomatie. En dan steun je de onderhandelingsdelegatie die er is. Maar ook de politici die komen. Dus de eerste dag kwam de premier, dan begeleid ik de premier. Toen moest hij de eerste dag al weg, het einde van de dag. Vanwege de dwangwet in de fractie in de VVD? Hij had zijn redenen en daarna nam ik zijn programma over. Dus dan mocht ik de Afrikaanse leiders toespreken dat Nederland deelnam om 100 miljoen extra financiering te leveren voor Afrikaanse landen die de effecten van klimaat hebben, maar daar bijna niet aan bijgedragen hebben. En dat heeft tot een staande ovatie geleverd. Dat was een speech die eigenlijk premier moest houden, maar mocht ik voor hem houden. Ik heb ook een sessie gehad met Namibië om 40 miljoen te investeren in een fonds voor groene waterstofontwikkeling, waar we in de toekomst mogelijk Nederland een import van zullen krijgen. Mm. Dus dat waren allemaal mooie momenten dat ik namens de premier mag doen. En dan de rest van de week begeleid je minister. Maar dan kijk je ook naar kansen voor initiatieven die buiten onderhandelingen plaatsvinden, die toch ook tot klimaatimpact kunnen leiden. Dus u bent een soort oliemannetje op de achtergrond? Voorgrond, achtergrond, wanneer het nodig is. Ja, zeker. Hoe reageerden die Afrikaanse landen eigenlijk dat de premier terug moest voor zorgen in zijn eigen partij? Dat viel niet zo erg op. Er zijn zoveel leiders. Verschil niet tussen Rutte en u? Nee. Nou ja, en dat is op zich natuurlijk altijd wel een verschil als een premier zelf die woorden uitspreekt. Anderen. Hij zat wel bij de hoofdverklaringen. Heeft een belangrijke gesprekken gevoerd op de eerste dag. Ja. En dan komt het vaker voor dat klimaatgezant het van de premier zou overnemen. Juist, nou dan helpt het voor al die ministers van Afrikaanse landen vast ook nog dat u van koninklijke bloede bent waarschijnlijk. Dat die bling helpt natuurlijk ook. Ja, zeker. Goed, dan even naar wat er op tafel ligt. Want die landen zijn blij voor zo'n fonds. Er was sprake van een eerder fonds. U had het er net al over. In Kopenhagen afgesproken 2009 al. Er zou 100 miljard in een fonds komen om armere landen te helpen met hun transitie om CO2-uitstoot te beperken. Daar zit 83 miljard in. Daar kan je op twee manieren naar kijken. Namelijk, het is dus niet gelukt. Of het is toch 83 miljard. Correct. En dat is ook een beetje de boodschap. Het is niet gelukt. Daarmee heb je een vertrouwensband verloren met het zuiden. Dus daar moet je opschroeven. Nou, als Nederland hebben we dit jaar opgeschroefd van 1,2 miljard naar 1,8 miljard klimaatfinanciering. Adaptatiegeld, dat vragen ze ook. Dan niet alleen maar geld in leningen voor mitigatie, dus voor uitstootvermindering, maar ook geld vrijmaken voor adaptatie. Denk maar aan nieuwe dijken bouwen, andere vormen van landbouw ontwikkelen, et cetera, om je kunnen aanpassen aan het klimaat. Allemaal economisch gezien ook interessant voor Nederland natuurlijk. Maar daar zitten we 50-50. Dus wij geven onze financiering. Alle adaptatiefinanciering is in onze optiek donaties. Omdat die landen die zich aan moeten passen al enorme schulden hebben. En daar niet onderuit komen. Dus daarmee hebben we een heel veel geloofwaardigheid gewonnen in deze kop. Ja. Maar het gaat natuurlijk ook over toegang tot fondsen. Dus ja. 23 miljard per jaar komt daar binnen. En daar heb ik ook veel dialoog gehad met de armere landen. Ja. Maar 17% daarvan komt eigenlijk bij die landen die het echt nodig hebben. 17%? Ja. Van die 23, waar blijft de rest? De rest gaat naar landen die landen als Egypte of andere landen die fondsen aan kunnen schrijven, die de tijd en de kennis hebben om hele complexe financiële projecten in te dienen. Dat ik u onderbreek, maar even voor de duidelijkheid. We hebben dus 83 miljard in een fonds gezet. En dat geld komt dus niet terecht bij de landen die daar eigenlijk het meeste aanspraak op zouden moeten maken. Nou, dus een groot deel komt niet bij die landen terecht, maar wel bij landen waar je een energietransitie nodig hebt. Hmm. Even een voorbeeld. Een groot positief moment op deze COP was dat tijdens de COP gemeld werd dat 20 miljard vrijgemaakt is voor de energietransitie in Indonesië. Ja. Indonesië wilde zijn ambitie opschroeven, maar kon het niet. Ja. Dit moet dat helpen. Vlak voor de COP 8,5 miljard vrijgemaakt Zuid-Afrika, een van de grootste vervuilers in Afrika, om de energietransitie mogelijk te maken. Dus dat zijn allemaal voorbeelden waar dat geld ook naartoe gaat. Ja, maar dan hebben we een nieuw fonds. Dat is voor klimaatschade. Ja. En dat is dus die afspraak waar die armere landen blij mee waren in Egypte. Maar het is volkomen onduidelijk hoe groot dat fonds wordt. Wie het geld daarin moet leggen. Ja, rijkere landen, maar wie zijn dat dan precies? Wanneer dat gaat gebeuren? En in welk geval dat geld dan al zou worden uitgekeerd, als ik het goed heb begrepen. Klopt dat? Ja, nou, eerst even over voor de luisteraar. Als je niet meer kunt de uitstoot, hè, dus mitigatie is het belangrijkste, dan moet je aanpassen. Dus daar hadden we het geld nu net over. Hmm. En als je niet meer aan kan passen en echt permanente schade hebt, kijk maar nu naar Pakistan en andere landen in de wereld die zware klimaatschade hebben gekregen. Wat voor vergoeding, wat voor steun krijg je daarvoor? Ja. Daar gaat het klimaatfonds. En inderdaad, Timmermans heeft meteen gezegd, we hebben twee condities. Hmm. Eén, dat het naar de allerarmste gaat. Dus niet de Egyptes van deze wereld, maar de meest kwetsbare landen in de wereld. Mm. Die dus normaal geen toegang hebben tot financiering, of moeilijk toegang tot financiering. Mm. En ten tweede is dat de financieringsbasis veel meer vergroot wordt. Dus dat het niet alleen maar de westerse landen zijn die tot nu toe moesten bijdragen, maar alle nieuwe rijke landen, zoals China, denk maar aan Zuid-Korea, denk maar aan de Emiraten, dat soort landen, ja. Dat die ook Saudi-Arabië, dat die ook bij moeten gaan dragen aan dat fonds, ja. Maar misschien ook de private sector. Nou ja, maar in dit licht worden de Emiraten, Dubai is de volgende gastheer van de top, ook nog gezien als ontwikkelingsland. Daar kan je toch in deze tijd niet meer volhouden met al die oliedollars en gasdollars. Precies. En in de jaren 90 is afgesproken wie er een ontwikkelingsland is en wie er een ontwikkeld land is. Ja. De ontwikkelde landen moeten bijdragen aan ontwikkelingslanden. Ja. Maar er zitten allemaal landen bij, zoals China, et cetera, die in die tussentijd enorm ontwikkeld zijn en eigenlijk bij zouden moeten dragen. Over China gesproken, dat is een van de meest vervuilende landen ter wereld. De hulp van China is dus nodig ook voor het halen van die klimaatdoelen. U zegt, nou, ze zijn in ieder geval niet gesneuveld. Ook niet aangescherpt, maar ook niet gesneuveld. Maar de vraag is wel, als je kijkt naar het gedrag van China het feit dat de economische groei daar toch voorop blijft staan, het feit dat ze met name heel veel grondstoffen aan het delven zijn in bijvoorbeeld het Afrikaanse continent, ja, wat hun rol dan zou moeten zijn. En vandaag werd nog bekend dat Qatar, in deze dagen vanwege het Nederlands elftal in het nieuws natuurlijk, en het WK voetbal, de langstlopende gasdeal heeft gesloten met China. Ja, China die wil alles zelf bepalen. En die wil zich niet houden aan internationale afspraken die elders gemaakt zijn, waar ze onderlings wel deel van uitmaken. Maar die wil zelf bepalen. Ondertussen doen ze behoorlijk veel aan hernieuwbare energie binnen het land zelf. Mm. Maar ze willen alles veiligstellen. En daarmee maken ze nog steeds deals op hernieuwbare, of niet op fossiele bronnen. Want een van de teleurstellingen was dat gas nou juist, laten we zeggen, dat fossiele brandstoffen niet definitief van de menukaart zijn afgehaald. Nee, klopt. Dat is dus ook niet gas. En dan tegen welk licht moet ik die deal dan met Qatar zien? Ja, dat is energiezekerheid staat bij China belangrijker dan de energietransitie. Ze willen het zelf bepalen. Het nadeel van China in internationale onderhandelingen is dat zij, kijk, als je het voor jezelf niet door anderen wil laten bepalen, dat is prima. Maar ze proberen ook andere landen te overtuigen om ook van die afspraken af te gaan. En daar gaat wereldwijd ambitie een stuk omlaag. En daar probeert China zich eigenlijk te verschuilen onder andere landen om zelf minder verplichtingen te hoeven aan te nemen. Dus dat is het negatieve van China. En daarom verwachten we dit jaar zo'n negatieve houding. Ik had tijdens de G20-onderhandeling in september, was China de grote boeman die alles op klimaat onderuit wilde schoffelen. En daar zijn verschillende redenen voor mogelijk. Eentje was Taiwan. Nancy Pelosi was Taiwan gegaan. Ja. Toen heeft China gezegd, ik spreek niet meer met de VS over klimaat. Mm. Dan heb je twee grootste vervuilers die niet met elkaar spreken. Mm-hmm. Nou, misschien was het payback daarvoor. Een andere reden zou kunnen zijn dat China in september nog niet het partijcongres had gehad. Dus geen afspraken wilde maken voor die tijd. Ja. En daarmee de deal bij de G20 wilde laten kelderen. Om nu tijdens de klimaattop toch wat maatschappelijk op te stellen. Ja, maar als je kijkt naar de rol van China in Afrika, waar ze heel veel grondstoffen delven op dit moment, ligt er dan een extra verantwoordelijkheid op China om ook dat fonds voor klimaatschade te vullen, vindt u? Absoluut. Op dit moment is China de grootste vervuiler in de wereld en de vervuiler betaalt. Dat zou eigenlijk de regel moeten zijn. Hoeveel zouden ze moeten betalen? Ja, daar zijn geen afspraken over gemaakt. Maar nu doen ze niets. En ze zouden stevig bij moeten dragen. Als je dan kijkt historisch, want eigenlijk moet je daarnaar kijken, dan is China de derde grootste vervuiler. Dan heb je de VS historisch de grootste, dan Europa en dan China. India is daarbij gekomen ook, hè? India komt erbij, niet als historisch. Zij zijn de vierde grootste vervuiler op dit moment. Mm-hmm. Maar historisch liggen ze nog een stuk verder weg. Maar dat is een land die intern met gigantische problemen kampt met armoede, et cetera. Dus echt een ander verhaal dan China. En per capita is China ongeveer, ook al zitten er 1 miljard mensen, ongeveer even hoog, of zelfs iets hoger dan Europa gemiddelde van uitstoot. Dus een extra verantwoordelijkheid voor China om die arme landen tegemoet te komen. Precies, en dat is in India niet het geval. Nee. Dat ligt veel lager. Het tweede vervuiler is de Verenigde Staten van Amerika. Ik begreep dat de Europese landen ook tamelijk teleurgesteld waren in hun opstelling, namelijk tamelijk afwezig op de achtergrond. Ik zag ergens een foto op uw Twitterlijn dat u met John Kerry, dat is uw counterpart, hè, dus de klimaatgezant van Biden, stond te praten voordat hij met COVID verdween op een hotelkamer. U bent gezond gebleven, hoop ik. Helemaal gezond. Ja. Vindt u dat ook? Dat die Amerikanen wel wat meer van zichzelf hadden mogen laten zien? Ja, de Amerikanen zitten met een enorme, iedereen volgt het nieuws, gepolariseerde politieke situatie in het land. En daarmee is het heel lastig geweest om daad bij woord te zetten. En daardoor zijn ze veel minder geloofwaardig wereldwijd in de klimaatonderhandelingen. Trouwens, nog even terug op China. Dat kwam ook in het gesprek. Ik heb een bilateraal gesprek opgezet met de Chinese klimaatgezant. Dat is niet eerder voorgekomen. Ik heb Frankrijk en Duitsland de gezanten naast me gehad en de EU en Denemarken. En wij hadden een gesprek met China niet over de onderhandelingen, wat alleen maar tot frictie leidt, maar juist over samenwerking in China in de energietransitie. En wat heeft dat opgeleverd dan? Bijvoorbeeld hebben we het gehad over hoe kun je het emissiehandelssysteem in China opzetten. Dat heeft Europa heel goed voor elkaar gekregen. Kan China ervan leren? En dat wilden ze van ons leren. Hun energienetten zijn zwaar inefficiënt. Ze verliezen een groot deel van de energie die opgewekt wordt. Raken ze kwijt. Dat willen ze ook van Europa leren om dat beter te doen. Hun steden moeten vergroenen. Daar leiden we ook wereldwijd op, dus dat willen ze van leren. En op adaptatie, waar Nederland goed is, daar hebben we al een hele goede samenwerking en dat willen ze doorbouwen. Maar u zegt dit wel tegen de context van een tijdperk waarin Nederland China het liefst niks meer wil leren. Nou, dus dat is een punt waar je toch samen moet werken als, ik zeg het in het Engels, Team Humanity, om tot doelen te komen. Ja. En door die samenwerking te hebben, zo'n gesprek met China, wat we nu vanaf nu ook vaker gaan herhalen, haal je een beetje de angel weg van alleen maar op confrontatie met elkaar te spreken. Waar was Xi eigenlijk, Xi Jinping? Ja, die komt bijna niet naar toppen, maar die was in de tweede week was die in Bali. Dat is de eerste keer dat hij een bij de G20. Ja. En zelf onder ons met Trudeau nog van Canada. Precies, dus dat hebben we allemaal gezien. Dus die zat daar en niet daar. Maar in Bali heeft de G20. De G20 zijn de rijkste landen in de wereld, zeg maar. Maar die zijn goed voor 80% van de uitstoot. Dus die 20 landen maakt het grootste verschil. En daar werd ook de 1,5 graad, zeg maar, gered. Waarop wij dus in Sharm el-Sheikh, in Egypte, wat met geruster hart, zeg maar, zagen dat we dat terrein niet verloren hadden. Bent u nog met softe ijs of met sorbets in de weer geweest eigenlijk in Sharm el-Sheikh? Ja, u doelt op vorig jaar. Vorig jaar heb ik in Glasgow. In Glasgow heb ik een lobbymoment gehad met Frankrijk om ze mee te krijgen op exportkredietfinanciering voor fossiele producten om ze mee te krijgen. En ik kwam ze tegen tijdens het diner en we zaten net een sorbet te eten en dat was het moment om het formeel te doen. Ja, u hebt ze omgekocht met een ijsje. Dus dan heb ik ze omgekocht met een ijsje. En zo zie je dat de lobby overal formeel en informeel gewoon doorgaat tijdens die 2 weken. Dus je werkt daar keihard aan. Ja, daar ging het overigens om. Exportverlening, dus geld steken in fossiele energie, in fossiele bedrijven ook. Ja. Waar dan dus een stop aan kwam. Ja. En Nederland heeft inmiddels gezegd, nou, we gaan er toch een jaartje stiekem mee door. Ja, dus dat was, dat moest ik ook uitleggen tijdens de klimaattop. We hadden 3 keuzes. We hadden keuzes kunnen maken om het niet te doen. Ja. We hadden keuze kunnen maken om het helemaal af te zwakken en op tijd in 1 januari ermee te kunnen beginnen. Maar we besloten om het op het hoogste niveau van ambitie te houden die we konden houden. Maar er is een grace period van 1 jaar voor projecten die voor het einde van dit jaar nog ingediend worden. Waarom is dat? Dat was de onderhandeling, politieke afweging van ons kabinet. Ja. Ook met het bedrijfsleven. Het bedrijfsleven zagen deze week ook furieuze uitingen van VNO-NCW. Die de bruine lobby goed beluistert. De bruine lobby? Ja, ik bedoel de gas- en oliesector. Dat heet de bruine lobby? Nou ja, dat noem ik dan maar zo. Ja, ik ken bruin fruit, ken ik wel, maar bruine lobby. En u begrijpt dat ik de ambitie zo hoog mogelijk wil op klimaat. En zij waren zeer ontevreden met het besluit van de regering. Die had 3 jaar grace period moeten zijn. Dus die zijn zwaar ontevreden, de NGO's zijn ontevreden. Maar er is wel een echte stap gemaakt om het uit te faseren. Terug naar dat fonds dat er dan nu moet komen voor die arme landen. Wij zijn een rijk land, maar wij liggen ook onder de zeespiegel. Als de zeespiegel stijgt en wij onszelf niet goed genoeg kunnen beschermen tegen dat stijgende water, staan wij hier ook onder water. Krijgen wij dan ook geld uit het fonds? Op dit moment niet, want de aandacht is echt voor de allerzwakste. Als het fonds heel goed gevuld zou worden, dan zou je kunnen zeggen, dan zouden alle landen daar een aanspraak op moeten kunnen maken. Ja. Maar op dit moment is echt de aandacht op de allerkwetsbaarste. Juist, maar het vermoeden bestaat wel dat wij daar veel geld in moeten gaan inleggen, toch? Ja, dat moet nog allemaal onderhandeld worden en bekeken worden. Maar wij behoren tot de 16e economie van de wereld of zo, geloof ik, zijn wij. Zoiets, ja. Ja, dus wij zijn een rijk land. Ja, dus ik denk dat naar alle landen gekeken wordt van los van klimaatfinanciering of de schadefonds, wat dat betekent. Mm. We hebben ook heel veel andere fondsen die hiertoe ingezet kunnen gaan worden. Dus ja. De vraag ook is, van al het geld dat al uitgezet wordt, kan een deel daarvan repurposed worden, herschikt worden, ja, om ook hiertoe te bekijken. Dus al dat moet nog bekeken worden. Maar toch eventjes, laten we zeggen, met het gezonde verstand van de straat. Even kijken naar dat fonds en wat dat dan betekent. Het zou dus kunnen betekenen dat wij heel veel geld moeten betalen voor arme landen die op dit moment worden leeggeruisd door China. Terwijl China zich niet aan extra klimaatopdrachten wil houden die wij wel willen steunen, die ons ook heel veel geld gaan kosten. Absoluut. En heel veel pijn en moeite. Ja, en daar ligt de pijn en dat proberen we ook te breken. En het feit dat Timmermans gezegd heeft, we willen wel het fonds hebben wat het Zuiden wilde horen, maar China moet meebetalen. Mm. Dat is een duidelijke schot voor de boeg geweest. Want al die armere landen willen ook dat de donorbase verbreedt. Want die hebben nu gezien dat 100 miljard per jaar al heel moeilijk is om te verzamelen door het Westen. Mm. Dus zij hebben door, zo'n schadefonds krijgt natuurlijk nauwelijks wat geld. Mm. Als niet meerdere landen die vervuilen meedoen. Ja. En daarmee breken we het blok ontwikkelingslanden mogelijk op van China versus de rest. Ja. Waar de rest ook zegt tegen China, kom op, nu is het jullie tijd om ook een been bij te trekken. Ja, en hoe groot is dan de kans dat ze zeggen in Peking, u hebt volkomen gelijk, sorry, we gaan dat alsnog doen? Ja, de vraag is hoe China dat gaat doen. Hè? Als ze het gaat doen, dan is het of via dit fonds of via andere fondsen. Ja. Maar ze zullen wel een gebaar moeten gaan maken. Want anders? Want anders verliezen ze geloofwaardigheid in heel veel landen waar ze juist die grondstoffen et cetera vandaan halen. Juist. Dus het is een politieke overweging voor China. En dat kunnen we niet voorzien wat het zal worden. Maar ik denk dat de druk wel opgeschroefd gaat worden. Juist. En wanneer is dat er dan, denkt u? Het fonds zal, de afweging was om volgend jaar in de volgende COP het besluit te nemen over het fonds. Dus dit jaar moet besloken worden over het doel, de rijkwijde en de structuur van het fonds. En dat moet dan gebeuren in Dubai? Correct. Waar ze toch vooral bezig zijn met olie en gas. Precies, en dat geldt ook voor Qatar. Wij sluiten dan een deal als Nederland voor groene waterstof met Oman, geloof ik. En China dus voor gas, LNG. Wat wij ook heel hard nodig hebben, zeker komende winter nog. Ja, dus en bij ons is het toch echt wel een transitie. Is een transitie-energie. Maar voor landen als China weet je niet of een transitie wordt of gewoon een diversificering van hun bronnen van energie. Ja. En daar kunnen we dat is realiteit. Ja. Speelt de oorlog in Oekraïne nog een rol op de achtergrond? Op zo'n top? Ja, absoluut. Niet heel direct. Rusland had, vond ik, een redelijk onzichtbare rol. We negeren Rusland ook in de meeste gesprekken. Ze zijn natuurlijk bij, want ze zijn gewoon lid van de Verenigde Naties. Mm. Maar de hoge voedselprijzen, de hoge energieprijzen, inflatie, dat zorgt dat er extra gevoel van noodzaak was. Zeker bij ons, maar ook bij heel veel andere landen. En dat klimaat en een oorlog samen, dat gewoon een perfecte storm is. Die tot heel veel schade leidt. Ja, is er iets meer eensgezindheid onder landen voor wat betreft het innemen van een standpunt tegen die oorlog en dus ook met de consequenties voor onze energievoorziening en dus ook voor de transitie? Ik vond het opmerkelijk dat Egypte, dat een land is die toch redelijk economisch verbonden is met Rusland. De grootste aantal toeristen komen uit Rusland. En voedsel en energie zijn ze ook mee verbonden. Dus daar zie je dat ze toch een hele sterk statement hadden in het begin tegen de oorlog. Dat die oorlog zo snel mogelijk voorbij moest gaan. En het feit dat je bij elkaar bent, kun je uitleggen, ja, toch de verschillende interpretaties van hoe die oorlog ontstaan is en waar de schuld ligt. En wij kunnen heel duidelijk aangeven van ons standpunt en het standpunt vanuit Oekraïne gezien. Hoe vaak hebt u het gevoel gehad de afgelopen 2 weken dat u een dood te paard aan het trekken was? Vanwege Oekraïne? Nou, niet vanwege Oekraïne, maar wel vanwege China, vanwege die extra doelstellingen die de Europese Unie wil.